الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود شریف بابا کے بلند معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوستوں کا عرصہ دراز تو اصرار سی کہ کسی جمعے کے موقع پہ ایسا خطاب کیتا جائے کہ جدے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو جائے کیونکہ ساڈا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا نال ہر جگہ پہ حاضر بھی نے اور ناظر بھی نے امت دے اعمال کو سرکار دیکھ رہے ہیں اور ایسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن گواہی بھی دیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے جو عظمتاں اور شانہ عطا کیتیاں قرآن کریم دے اندر مختلف آیتاں سرکار دی انہاں عظمتاں دا انکار کر دیا نے جہاں تک سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا تعلق ہے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ملتی ہیں کہ جنہوں وچوں یہ بات ثابت ہوں گی کہ اللہ کا حبیب اللہ کی عطا نال حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. سبحان اللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم دی جو آیا کریمہ عنوان گفتگو بنائی ہے یہ اندر بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیتا تے فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب دیا خبریں دین والے محبوب. یہ بات بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں غالباً کئی مرتبہ کی ہے کہ نبی کا من یہ ہے کہ غیب دیا خبریں دین والا. بعض لوگوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیتا کہ پورے قرآن کا ترجمہ کیتا مگر کچھ لفظ ایسے کہ جنہوں کا ترجمہ نہیں کیتا اور نیچے وہی لفظ لکھ دیتے. ایک جی حروف مقطعات میں کہ جو ایسے اشارے نے جڑے اللہ نے اپنے محبوب نو کیتے. خدا جانتا ہے مصطفیٰ جانتے نے جبرائیل نو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کیا ہے. الف لام میم آمین کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین یہ حروف مقطعات. یہ حروف نے کہ جنہ کا من ہے مگر ساڈے کولو پوشیدہ اللہ جانتا ہے اور وہ حبیب جانتا ہے. اس تو علاوہ اور کسی نے نہیں پتا. مگر نبی یہ لفظ جو ہے یہ حروف مقطعات تو نہیں کہ الف لام میم دے نیچے الف لام میم لکھ دیتا تے با ہا دے نیچے با ہا لکھ دیتا تے آمیم دے نیچے آمیم لکھ دیتا تے نبی دے نیچے بھی نبی لکھ دیو. نہیں یہ حروف مقطعات تو نہیں. بعض لوگوں کی بددیانتی دیکھو قرآن کریم وچ بددیانتی کرنے تو بعد نہیں آئے کہ پورے قرآن دے لفظوں کا ترجمہ کیتا ہے مگر نبی کا ترجمہ ہی کھا گئے. یا ایھا النبی میں دعوت فکر دینا ہے تمام دیا بندی علماء دے ترجمے پڑھ کے دیکھو تھانوی ہوئے یا محمود الحسن ہوئے عبد القادر ہوئے یا عبد المجید دریا بادی ہوئے مودودی ہوئے یا کوئی ہوئے سب نے ترجمے اٹھا کے دیکھو سب نے بڑی بددیانتی یہ کی کہ نبی کا معنی کیتا ہی نہیں. اگر ترجمہ کرنا نہیں سی آؤں گا ترجمہ لکھنے واسطے بیٹھے کیوں. اور اگر تمہیں ترجمہ آتا ہے تو تسان نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیتا. نبی عربی زبان کا لفظ ہے آخر نبی کا بھی تو کوئی مانا ہے نا. نبی کا مانا کرنے لگیا کیوں ہچکچائے ہو. اور پھر دیکھو چال کہ یا ایھا النبی یا دا ترجمہ کر دیتا ہے کہ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا. ترجمہ کی لکھیا انہوں نے اے نبی. یا ایھا النبی دا کی معنی تھلے لکھیا گیا ہے اے نبی. اے نبی حضرت شیخ القرآن علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوں گے سن ماں اے نہ ہدا جی انہیں ترجمہ غلط کیتا ماں آخنا انہیں ترجمہ کیتا ہی نہیں. ابھی یہ گل نہیں کہتے کہ انہیں ترجمہ غلط کیتا ابھی کہتے ہیں ترجمہ کیتا نہیں. یہ بڑی بددیانتی ہے. اور اگر نبی کا ترجمہ نہیں کیتا تو پھر یاد ابھی نہ کر دے مگر پھر موت پہنی تھلے یا نبی لکھنا پہنتا اور یا نبی تے بم کا گولا ہے نا واسطے. اصل جھگڑا یا نبی کا یا کا ترجمہ اے کر دیتا اور نبی کا ترجمہ چھوڑ دیتا قربان جائیے بریلی دے تاجدار تو کشتا ہے اس کے مصطفیٰ امام محمد رضا تو فرمایا یا ایہا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب کیوں نبی نبا ان کو مشتق کے یا نبا وقت ان کو مشتق کے نبی ہوں گا ہی ہوئے جہاں رضے خوش دے تے خبر آج دیا دے وے جب مخلوق بھی تے خبر خالق دیا دے وے یا ایہا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب یہ نبی کا معنی مگر بدیاں کی دیکھو یا دا معنی کر دیتا اور نبی دا معنی کیتا ہی نہیں تاکہ نبی دا معنی کریے تو ساڈے عقیدے دا بھانڈا پھٹ جائے گا مننا پئے گا کہ نبی کہندے نے غیب دیا خبریں دین والے کو اور یہ انہاں دے خلاف ہے اور یا کا ترجمہ اس واسطے کیتا کہ نبی نال پھر یا لکھنا پہنتا سی اور یا نبی لکھنا پہنتا سی اور یا نبی حرف ندا ہے انہوں نے نزدیک یہ بھی غلط ہے لہذا یا کا معنی کیتا ہے اور نبی کا معنی چھوڑ دیتا اعلی حضرت نے نبی کا معنی بھی کیتا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب انا ارسلنا کا شاہدا کملی والے بے شک اصا آپ حاضر سے ناظر بنا کے بھیجے ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا یہ قرض الایمان کا مانا یہ آدھا مسلمان اور باقی سارے انسرج میں کیتن ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا انا ارسلنا کا شاہدم کملی والے آسا آپ حاضر اور ناظر بنا کے بھیجیا ہے سب نے مانا کیتا ہے اصا آپ گواہ بنا کے بھیجے اچھا بد دھیان کی دیکھو نبی پاک نال بغض تے حسد دیکھو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ نال ویر دیکھو کہ جتھے رسول اللہ کی عظمت کی بات آئی اتنے شاہد کا مانا انہوں نے کیتا گواہ اور جب اپنے باپ کے جنازے کی بات آئی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا سارے جو بمیاں نے یہ ایمانہ لکھیا یا اللہ ساڈے زندہ بخش ساڈے مردے بخش وشاہدنا یا اللہ ساڈے حاضر بخش وغائبنا یا اللہ تیرے غائب نہیں ہو بخش جب اپنے باپ دی واری آئی اپنے بھائی دی واری آئی اپنے مردے میت دی واری آئی تے شاہد دا مانا حاضر کیتا جب امت دے رسول دی واری آئی تے مانا گواہ کیتا نعرہ تکبیر سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا اتنے بھی پھر مانا گواہ کر لو اتنے تو مانا کر رہے یا اللہ ساڈے حاضر بخش اور جتنے نبی کریم کی عظمت کی باری آئی ہے اتنے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا جی تسی گواہ ترجمہ کرو نا کہ پھر بھی ساڈا عقیدہ واضح ہوں تھا نہیں چلو ابھی تھوڑا ماں نہیں مان لیں ہو مگر پھر بھی عقیدہ ساڈا ظاہر ہوئے گا مسئلہ حاضر و ناظر واضح ہوئے گا کیوں شاہد اس نے چار حرف میں شین الف ہے اور دال اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیتا ہے گواہ گواہ دے بھی چار حرف میں گا با الف ہے اور گواہ دیا صفات بھی چار میں جب تک چار صفات نہ پائی جان کوئی گواہ کسی کیس کی گواہی نہیں دے سکتا سب تو پہلی شرط دے دے گواہ وہ گواہی دے سکتا ہے جڑا زندہ ہوگی مل کے بولو مردے کی گواہی دنیا کی کسی عدالت چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، دنیا کی ہر عدالت کا قانون یہ دے کہ گواہیاں سفتوں وچوں پہلی سفت دے کہ گواہ زندہ ہوئے مردے کی گواہی نہیں. عدالت میں کیس ہوئے تاریخ شہادت پہ گئی، ہاں بھائی اگلی تاریخ نو گواہ پیش کرو، جج صاحب گواہ کتوں پیش کراؤ تو پانچ سال ہو گئے مر گئے. ایمان دسو کوئی دنیا کا جج من جائے گا اس بات نو کہ مردے کی گواہی ہوئے؟ گواہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ زندہ ہو گئی. اچھا جی گواہ ہے تو زندہ عدالت میں پیش ہو گئے، جج کہنا تو کون ہے؟ جی میں گواہ ہوں. کس بات کی گواہی دینا ہے؟ جی پتہ نہیں، میرے علم کی نہیں، میں کس بات کی گواہی دوں؟ کیس کی ہے کوئی پتہ نہیں. تو گواہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ عالم ہوگی. عالم کا مانا یہ مطلب نہیں کہ مولوی ہوگی، کا مانا یہ ہے کہ اس واقعے کا علم رکھے. دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ نے جس بات کی گواہی دینی ہے اس بات کا عالم ہوگی، وہ علم ہوگی. دو شرط. تیسری شرط، تو کس بات کی گواہی دینا ہے جی؟ جی میں مقدمہ قتل کی گواہی دینا ہے. جدو بندہ قتل ہویا سی تو کتھے سی؟ جی میں کراچی گیا ہویا سا. وہ اکیلا پاگل ہو گیا بندہ، پنڈی قتل ہویا تو کراچی گیا ہویا سی تو گواہی دین آ گیا. تو گواہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ حاضر ہوئے. اگر حاضر نہیں ہوئے گا تو گواہی نہیں دے سکے گا قانون. موقع سے حاضر ہوئے تو پھر گواہی دے گا. اچھا حاضر تھی، حاضر تھا، زندہ بھی ہے، عالم بھی ہے، تے موقع سے حاضر بھی ہے، کہ وہ کہنا دس گولی کنے ماری تھی؟ کمال کر دیو جی، میں تے نابینا وا، مینوں تے نظر ہی نہیں ہوندا، مینوں کی پتا کنے ماری. گواہ کی چوتھی صفت دے اور ناظر بھی ہوتے. بولو گواہ کی چوتھی صفت دے. اگر مانا کرے نا کملی والا گواہ بن کے آیا تو پھر بھی عقیدہ تو ادا نہیں سادہ ثابت ہوئے گا. جنا عقیدہ ہے مصطفیٰ شاہد نے وہ مرے کہ مصطفیٰ گواہ نے انہوں مرنا پڑے گا. اگر کملی والا امت کا گواہ ہے اور قیامت کو مصطفیٰ نے گواہی دینی ہے تو مصطفیٰ زندہ بھی ہے، تے عالم بھی ہے، تے حاضر بھی ہے، تے ناظر بھی ہے. مصطفیٰ زندہ بھی نے، تے حالم بھی نے، تے حاضر بھی نے، تے ناظر بھی نے، ورنہ گواہ کا مانا غلط ہو جائے گا. اسی کہنے ہیں جب موڑ کٹ کے من رہی تو سیدھا ہی مان جا کے حاضر ناظر. پکڑنا تے کان نہ ادھر پکڑو یا ادھر پکڑ لو، ایسا جی بڑا کر کے مننا تو نہیں بن جاتا. حاضر ناظر بنا کے بھیجے، شاید بنا کے دے. اور سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ فرماتا ہے گل اسی طرح ہی ہے کہ اے محبوب دی امت کو باقی امتوں سے افضل بنائے. گل یہ بات یہی ہے، ہم نے تمہیں پہلی امتوں سے افضل کیا. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. خالی افضل نہیں کیتا، تھوڑا لوگوں سے گواہ بنایا ہے. اللہ کملی والے کی امت نو کیا کہنا لوگوں سے گلا بنایا وہ یقون رسولو علیکم شہیدا اور ایک کملی والا رسول ہے نا یہ تھوڑے واسطے نگہبان بھی ہے اور گواہ اللہ کل قیامت کے دن باقی نبیاں دیا امتیں جب پیش کی جان گیا اللہ تو پوچھا جائے گا تسا نے برائیاں کیوں کی تھی وہ امتیں کہنے لیا سنو کسی پیغام ہی نہیں پہنچایا نبی کہن گیا اصل نے کوئی پیغام پہنچایا اصل نے یہاں بھائی اچھائی دسی سی اصل نے دالت تو عید دیتی سی وہ کہیں گے سادے تک کوئی کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا یہ قیامت والے دن باقی امتوں کے اللہ تعالیٰ کملی والے کی امت نو بطور گواہ پیش کرے نبی پاک کی امت کی قیامت نو گواہی دیں گے یا اللہ کی گواہی دینے ہیں کہ نبیاں نے تبلیغ کی تھی سی امام الانبیاء دی امت پہلے نبیاں کی تبلیغ دی قیامت نو گواہی دے گی وہ امتاں اس بات پہ جرا کرن گیا کہنے کی یہ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں یہ کنے گواہ ہو سکتے ہیں انہوں نے پہلے نبیوں نے زمانہ پایا ہی نہیں انہوں نبیا دیا تقریرا سنی نہیں انہوں نبیا کی تبلیغ سنی نہیں یہ کنے گواہی دے سکتے ہیں یہ موجود نہیں سن تو گواہی کیوں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر کملی والے نے بلائے گا محبوبہ ہوں ذرا تم گواہی دے کملی والے دو گواہیاں دیں گے پہلی گواہی یہ دیں گے میری امت نے جیڑی گواہی دیتی ہے بالکل حق کے اور سچ کے تو میں گواہی دینا جی نبیا نے تبلیغ کی لے میں دعوت دینا مجھے کسی کتاب تو کٹ دے اور نبی پاک کی گواہی سے پھر گراؤ گے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی امت یہ نہیں آکھے گی کملی والے کو نبیاں کا زمانہ پایا ہے کملی والے کوئی خطاب سنی ہے امت کی گواہی سے انہوں نے فٹ گرا کرنی ہے یہ امت کوئی موجود تھی پر کملی والے کی گواہی سے کوئی امت یہ نہیں دلیل ہے کہ ہر امت کا بھی عقید ہے کملی والا ہر زمانے سے موجود ہے تینوں بھی گواہ بنا کے لیا گا اللہ اکبر ایمان دسو جے نبی کریم رؤف رحیم ہر امتی دے عمل تو واقف نہیں ہر امتی دے اچھے برے عمل نو جانتے نہیں تے قیامت نو گواہی کا دی دیں گے حضور کہیں گے مولا میں کوئی تھوڑے ہی دیکھے نہ کی برائی کیتی ہے کی اچھائی کیتی ہے مینو کی پتا ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کملی والے تینوں سب کے گواہ سے نگہبان بنا کر لیا گے نالے گواہ بناو گے تینوں نالے نگہبان بناو گے اللہ چوتھی آیا اللہ تعالیٰ فرمان دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم بے شک تہاڈے کول او رسول تشریف لے آیا ہے جس دے اُتے تہاڈا مشقت وچ پڑنا گرا گزر گیا تہاڈے کول او تشریف لے آیا رسول کہ تسی اوکھے ہوو تے رسول اوکھا ہوندا ہے کنڈا امتی نو چبے تو درد رسول نو ہوتا ہے اچھا یہ نبی کریم رعوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گراں کیوں گزرتا ہے؟ پتہ لگ کہاں گزرتا ہے؟ معلوم ہو گیا قرآن دی آیت نال نبی پاک نو ہر بات کا علم ہوتا ہے. حضور جانتے نے میرا امتی سکھی ہے یا دکھی ہے, حضور جانتے نے میرا امتی کس پریشان وچ ہے کس حال وچ ہے. تے جی نبی کریم نہیں جانتے کہ حضور تے گراں کس طرح گزرتا. اور سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مومنا دیا جانا نالوں بھی زیادہ قریب ہے. میرا نبی مومنا دیا جانا نالوں بھی ہائے ہائے اللہ کے تھے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ فرماتے ہیں میں تہاڈی شارک تو بھی قریب ہوں. اللہ بندے دی شارک دے بھی قریب, مل کے بولو اللہ بندے دی شارک دے بھی قریب. دوسرے مقام سے فرمایا رَبِّ أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, میں تھوڑے بچ موجود ہاں پر تھوڑے کل دیکھنے والی اکھاں نہیں. اللہ فرماتا ہے میں شارق تو قریب ہوں, میں تھوڑے بچ رہنا ہے پر تسی دیکھ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے میں شارق تو قریب. یا اللہ تم اے خدا کملی والا مصطفیٰ, تم اے رب او اے تیرا بندہ, تو اے پیدا کرنے والا کملی والا پیدا ہونے والا, تو تے شارق دے قریب ہے, یا اللہ تیرا محبوب کتے رہنا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی مومنہ دیا جانا نالوں بھی قریب, جانا نالوں بھی. سوچو کرو رب کی کہنا ہے جانا نالوں بھی. بانی ہے مدرسہ پہ ہوا مولوی محمد قاسم نانوتوی, انہوں نے کتاب لکھی تاجر الناس, تحریر الناس سے سبا سخت لکھتے ہیں اولاد و میں نے اثرت, یعنی جان دور ہے مصطفیٰ قریب ہے. میں نے کھانے تاجر الناس کی تو مجھے بھانے چاہیے اولاد و میں نے اثرت, یعنی جان مومن کی دور ہے مصطفیٰ. اچھا جی اللہ کتنے شاہ رب دن رہے, کملی والا کتنے مومنہ کی جان دن رہے. اللہ شاہ رب دے قریب, کملی والا مومنہ کی جان دے قریب. آج حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ ہوں تو میں انہوں نے پیر دھو کے پیلا واہ سرکار دیا دیوانے فرماندے نے بندیا اے رب نے تیرا وجود ایک مکان بنایا, تیرا وجود ایک مکان بنایا ہے, اس مکان میں رب نے یہ پیٹ والا حال رکھا ہے, اس حال میں دل والی کرسی بچھائی ہے, دل والی کرسی سے ایمان کا بلب لایا ہے, بلب لگا کے دل والی کرسی سے مصطفیٰ نو بٹھا دیتا ہے. کملی والا مومنا دیا جانا نالوں بھی قریب, اللہ شاہ رگ دے قریب, شاہ رگ اس مکان کا گیٹ ہے, دل اس مکان کے حال کا بہترین جگہ ہے. اللہ نے یار نو حال بچ کرسی سے بٹھایا تے آپ مکان کے گیٹ سے بہ گیا. آپ نے رب دے ایک بندے کو پیسے نے ظلم کر بیٹھا ہے وہ مدینے چلا جائے گا, ایک بندے کو کرایہ بھی نہیں تے کھان دی روٹی بھی نہیں تے امتی مصطفیٰ ہے تے جان تے کر بیٹھا تے مدینے کنے جائے گا جہاں بن آئے گا مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہے, جتنے ظلم کیتا ہی اتنے پر رسول بھی موجود ہے, رسول بھی بار کا پاکستان بھاپیاں بہت بڑے وام نواب صدیق رسل خان گوپالی نواب صدیق اعظم خان نے لکھے السلام علیکم ایوہ النبی اسلام پہ دستا ہے جے کملی والا کائنات ذرے ذرے چ موجود ہے میں خانے نواب صدیق اعظم نے لکھی پاری اسلام پہ دستا ہے جے کملی والا کائنات کے ذرے ذرے چ موجود ہے اور سنو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم لکھا ہے امام غزالی کوئی معمولی جہا بندہ نہیں نبی کریم کی بارگاہ دا حضوری ساری زندگی جنہوں نبی کریم نے ابر رحیم نال والا پیار رہا دین کی خدمت کی تھی اتنا عظیم کہ جی روح کملی والے نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرائی اس شان سے امام غزالی امام غزالی فرماتے ہیں جب نماز پڑھے اتحاد بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پڑھے تے پھر کی کر امام غزالی کہندے نے ایویں اکھاں میٹ کے پردا نہ جاویں اخذر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ان کر اپنے دل وچ کملی والے نو حاضر سمجھ اخذر فی قلبک النبی اپنے دل وچ نبی پاک نو حاضر سمجھ پہلے نبی پاک دا تصور کر جے کملی والا میرے دل وچ موجود ہے تے میرا سلام پیا سندا ہے تے میری اداواں پیا ویکھدا ہے کملی والا میرا رکوع بھی جاندا ہے تے میرا سجدہ بھی جاندا ہے اخذر فی قلبک النبی ثم قل پھر ہن السلام علیک ایہا النبی اللہ پہلے حضور حاضر سمجھ پھر کیا سلام علیہ کا یہ نبی تو پھر تیری نماز سے تیرا سلام قبول اور سنو دلائل الخیرات بھی حدیث موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں انی اسماء صلات اہل محبتی و عارفہم میں اپنے پیار والیاں دا درود خود سن لے و عارفہم تے انہاں نوں پہچاننا کون پیا پڑھدا ہے کس دا بیٹا پیا پڑھدا ہے و عارفہم تے نبی کریم نے فرمایا پیار والیاں دا درود میں خود سننا ہے محبت والیاں دے سلام میں خود سننا ہے کہ بے محبتیاں دے پیش کیتے جاندے نے اے میں مخانے دل اللہ خیرات کی معلوم ہو گیا نبی کریم حاضر بھی نے تے ناظر بھی ویکھ دے نے تے تے پہچان دے نے موجود نے تے تے سن دے اللہ اکبر اور سنو دیو دنیا دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی جمال الاولیاء فقیر نے کتبخانے میں موجود ہے حوالہ غلط ہوگئے جو چور کی سلام میری سزا لکھ دے نے حضرت فاروق اعظم خطبہ پہ دین مسجد نبوی خطبہ پہ دین مسجد نبوی جمعہ کا دن مسجد صحیح ہوئی حضرت ساریہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہیں نیرامن کے مقام پہ کئی سو میل دور جنگ لڑ رہے جنگ لڑ رہے ہیں فاروق اعظم تقریر پہ کر مسائل بیان ہو رہے ہیں دینیاں باتیں ہو رہی ہیں نبی پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں اچانک فاروق اعظم نے اپنی تقریر روک دیتی تے روک کے یک لفظ جملہ کہہ دیتا یا ساریا تو الجبل ساریا تو ہر بندے فاروق اعظم کی مدینہ پاک تو دیتی ہوئی آواز کئی سو میل دور لشکر دے ہر سپاہی نے سنی میں کھانے وہ کہندے نے اگر اس وقت یہ آواز نہ پہنچتی تو کہار کے پچھلے پاسے دشمن فائدے سے حملہ کرنے واسطے آ گیا سی اس آواز نے ساری مدد کی تھی اسی ہوشیار ہو گئے معلوم ہو گیا ادھر مسجد نبی فاروق اعظم تقریر بھی کر رہے ہیں ادھر نہامن کے مقام سے میدان جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا Hey! اللہ رسول دے نعرے تو بعد میں سمجھنا کسی دے نام دا نعرہ کوئی جسدا نہیں. تھوڑے جذبات نے میں منع نہیں کرتا, مگر بہتر یہ صرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوگی تاکہ بات عوام تک پہنچائی جا سکے. تسی میری بات سمجھ گئے ہو تو میں زندہ ہوں, جی تسی اگر میری بات نہ سمجھ سکو تو میں زندہ رہ کے بھی مرتا, پھر کیا فائدہ میری محنت کا, کیا تقریروں کا فائدہ؟ لہٰذا تسی زندہ بنو تو میں زندہ ہوں. اللہ رسول کے نام کے بعد کسی اور کا بے شک نعرہ نہ لگاؤ, اس واسطے کے سب سے بڑا نام ہو یہ, اور اس کے نام سے سب کے کائنات کی عزت مل گیا نے. آبرو ماں کے نام مصطفیٰ عزت حضور کے صدقے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ سے کمال کر دیتی ہے, فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, نہ نانا کر دے نہ نارے نال کر دے, کوئی آپ چومے گا تو کی بن جاؤں گے, جی کوئی نہ چومے گا تو کی بگڑ جائے گا, کوئی نعرہ مارے گا تو سانو کہڑے سرجے لگ جان گے, جی نہیں مارے گا تو ساڈا کی گھٹ جائے گا. بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, دعا کرو دنیا تو جائیے تو مسلمان. مسئلہ کی بندہ گھر جائے کہ گھر جا کے داخل ہوئے کہ کبھی السلام علیکم سلام دی. سلام اس دعا ہے, کسی نے ملو تم دعا دوں تیرے پہ سلامتی ہوگی. اگلا جواب دینا وہ بھی دعا ہے تیرے پہ سلامتی ہوگی. بندہ گھر جا کے سلام آکھے تے اپنے گھر جانا ہے تے تالا کھول دے تے گھر بھی بندہ ہی کوئی نہیں, تے امیر ہی کوئی نہیں, تے بیوی کوئی نہیں, تے بچے کوئی نہیں, تے مکان دا تالا کھولیا تے اندر داخل ہویا تے ہن کی آکھے, ہن آکھے السلام علیک ایھا النبی. میں خانے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کیا نبی پاک نو سلام آکھے, وجہ کی ہے جتھے کوئی نہ ہوئے اتھے مصطفیٰ تے ہوں گے. وہ حاضر ہر مکان اندر, ناظر ہر زمان اندر. مولانا محمد یار بہاول پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ حاضر ہر مکان اندر, ناظر ہر زمان اندر, مکان و لا مکان اندر, روے ہر نال کیا پوچھ دے. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھے, قصیدہ چادر والا قصیدہ, یہ کی ہے جی چادر والا قصیدہ؟ امام شرف الدین بصیری بیمار ہو گئے, فالج ہو گیا, بہت علاج کرایا مگر آرام نہ آیا. فرماندے نے جب آرام نہ آیا تو تکلیف بہت زیادہ سی, میں نے نبی پاک کا قصیدہ لکھا, حضور کی نعت لکھی, مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, هو الحبیب الذی ترجا صفاتہ لکل حال من الاحوال مقتہم, یا اکرم الخلق مالی من الود به سوا کا عند حلول لاد دل امی. بہت بڑا قصیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا, حضور دی بہت بڑی نعت امام بصیری لکھی. فرماندے نے رات پئی میں سو گیا, قسمت جانتے امام الانبیاء سرور عالم تشریف لے آئے, حضور نے فرمایا بصیری کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ بیمار ہے, بہت علاج کرایا آرام نہیں آیا. حضور نے فرمایا میرا ناک کان بیمار رہے, میرا ناک کان دکھی رہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بصیری دے جسم سے پھیرے. بصیری کہندے نے ہاتھ پھیرن کی دیر سی مرض دور ہو گئی. امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا ذرا سنا کیڑی ناک لکھی ہے؟ بصیری کہندے نے میں نبی کریم دی بارگاہ قصیدہ پڑھیا, تے کملی والے نے میرے کولوں قصیدہ سنیا, سن کے نبی پاک نے اپنی مدثر والی چادر اتاری. امام الانبیاء نے فرمایا کی یاد کرے گا کس کریم نال واسطہ پیا ہے, تو سیری میری نات پڑھی یا لے میرے والوں انعام لے لے. بسیری کہتے ہیں میں حضور کی چادر اپنے سینے پہ رکھی. ہوں خواب ختم ہو گئی, نبی کریم نے اوپر نہیں سردر جان مکہ دو دن ہو گئے. خدا کی قسم اچانک میری اکھ کھلی, جب اکھ کھلی تو کمرہ خوشبو نال بھرا ہوا سی, میرا جسم بھی ٹھیک تھی, چادر کملی والے بھی میرے سینے پہ پئی ہوئی تھی. آپ ہی سکول نے چادر دیتی, بسیری کہتے نے چادر میرے سینے پہ خوشی کی انتہا نہیں, میں مرد کا ماریا ہوا آج ٹھیک سو تو بازار پیا جا کہ ایک بزرگ میرے قریب آ کے کہتے ہیں السلام علیکم بسیری. وعلیکم السلام. یار وہ قصیدہ تے سنا, یار قصیدہ تے سنا. بسیری کہتے ہیں میں آخیا میں بڑے قصیدے لکھے, میں پڑھیا میں لکھیا, میں بہت بڑا شاعر ہوں, تھی کہڑے قصیدے کی گل کر رہے ہو؟ اکے وہ سنا جڑا راتی کملی والے وہ سنا جڑا کملی والے سنائے, جڑا رب کے محبوب نو سنائے. بسیری کہتے رب کی قسم ہے, یا مینو پتا سی یا میرے مصطفیٰ نو پتا سی, یا مینو پتا سی یا میرے خدا نو پتا سی. جب میں گل سنی میں کیا سنوں کی پتا چلے, کہہ لگے تو نبی پاک نو پیا سنا سی میں بھی تو پیا سنتا سا. حضور آئے تو چادر دے گئے نا, جی حاضر ناظر نہیں تو چادر قبر پہ دینا. میں لکھانا تبلیغی جماعت کی کتابوں سے فضائل حج تو میں لکھانا, ایک بندہ مدینہ طیبہ کملی والے دے روضے کھلا کے روندا ہے, پھر رو کے کہتا ہے کملی والے پانچ دن ہو گئے نے فاقہ ہے, یا رسول اللہ میں تھوڑا مہمان ہوں, یا رسول اللہ مدینے میں تھوڑا مہمان ہوں, میں کسی اور کے سوال کرا تو آپ کے دروازے کی توہین ہوئے گی, مہمان کملی والے کا تو بھٹا کیوں مر گیا. یا رسول اللہ ملے غلاموں کو خیرات, یا رسول اللہ ملے غلاموں کو خیرات, یا اے آپ منبع برکات, یا رسول اللہ اے آپ منبع برکات, یا روندے روندے سو گئے, اکھ لگ گئی تے قسمت جاگ پئی. بزرگ کہندے نے خواب میں دیکھے حضرت مولا علی تشریف لے آئے, حیدر اقرار آئے, حیدر اقرار نے کیا وہ جوانہ کملی والے پہ آدھے نہیں اٹھ, حضور دا استقبال کر کھڑا ہو جا. وہ کہندے نے میں خواب کھڑا ہو گیا, میں دیکھیا تے کالیے زلفوں والا آ گیا, گورے گورے مکھ والا آ گیا, حمیم دے عبداللہ والا آ گیا, بد اللہ دے چہرے والا, عبد اللہ دے ہتھاں والا, الگ نشرہ دے سینے والا, سونا مدینے والا میرے سامنے آیا, تے نبی پاک دے ہاتھ وچ روٹی. حضور نے فرمایا مہمانا بھوک لگی ہے, یار سوچنا بھوک لگی, فرمایا کھا. حضور نے روٹی ادا کی تھی, میں لکھانا تو تم کہتے نے ادھی روٹی میں کھاتی, میرا پیٹ بھر گیا. خدا کی قسم جب میری اکھ کھلی تو پیٹ بھی بھریا سی, ادھی روٹی بھی میرے ہاتھ بھی ہوتی. الفاظ العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مشہور کتاب ہے, فقیر کے کول موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماندے سن میں سخت بیمار ہو گیا, بچن کی کوئی امید نہ رہی, تو بیماری نے گھیر لیا, تو میں بہت پریشان تھا کہ شاید ہوں نہ بچوں گا. روندیا روندیا میری اکھ لگ گئی, اکھ لگ گئی کہ میرے کو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آئے, کہ شاہ عبد العزیز نے آ کے فرمایا بیٹا عبد الرحیم تیری بیمار کرسی واسطے کملی والے آ رہے ہیں, تیری طبیعت کا حال پوچھنے واسطے رب کا محبوب پہ ہوتا ہے, کہ تیری چارپائی اس طرح بچھائی ہوئی ہے کہ جس پاسے سرکار نے آنا معلوم ایسا ہوتا ہے تیریاں لتاں اس پاسے نے تیرے پیر کرنے. اپنی چارپائی کا رخ بدلوا لا تاکہ سرکار وال قدم نہ آئے. عشاء عبد العزیز نے آ کے مینو کیا فرماندے نے میں اکھلی ساتھیاں روکیا کہ جلدی کرو میری چارپائی کا رخ بدل دے. انہیں میری چارپائی کا رخ بدل دے. چارپائی کا رخ بدلیا سرکار. میں کھانے کا فاصلہ رکھی تو نبی کریم تشریف لے آئے تو سرکار مدینہ نے آ کے میرے فرمایا کیسا حالوں کا یاد نہیں ہے تو بیٹا تیرا کی حال ہے. کملی والا امت کا روحانی باپ کیا ہوا. حضور نے فرمایا بیٹا تیرا کی حال ہے. یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم میرے سرانے بیٹھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیتا تو میری اکھاں وچ آنسواں دی برسات. کہندے نے میں اتنا رویا کہ میرے آنسواں نال سرکار دا کرتا بھی گلا ہو گیا. نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا اللہ تینوں لمبی عمر دے گا تو صحت مند ہو جائے گا. اللہ تینوں لمبی عمر دے گا تو صحت مند ہو جائے گا. صحت مند ہو جائے گا تو نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم دی تاری مبارک میرے منہ اوپر پہ پھر بھی سی تے کملی والے دی تاری وال ویکھیا اچانک میرے دل میں خیال آیا کاش کملی والا اپنی تاری دے تو موہے مبارک مینو دے دین تے نبی کریم اپنے وال تبرک نتا کر دین. اے میں دل وچ سوچیا تے میرے دل دی بات نبی پاک سمجھ گئے تے حضور نے اپنا ہاتھ اپنی تاری تے پھیریا تے دو بال نکلے تے نبی پاک فرمایا عبد الرحیم بیٹا اللہ سنبھال لے. بیٹا ہے بال سنبھال لے. کہ حضرت عبد الرحیم کہندے نے نبی کریم نے مینوں منہ مبارک دتی. میں سوچیا یہ جگدیاں بھی میرے کول رہن گے. یہ میں سوچیا میں تو خواب کیا دیکھتا تھا تو میں سوچ رہا تھا حضور نے میرے خواب ہی دے دیتے نہیں کہ جب میں جاگا گا کہ پھر بھی میرے کو رہن گے. بسری کو تو چادر نہیں تھی تو میرے کو رہن گے کہ نہیں. تو نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا بیٹا تیرے کو رہن گے. ہاں ہاں وہ مالک کے جڑا باغ کے بوٹے نہ سمجھے اور رسول کے جڑا امتی کی خبر نہ رکھے. میرے دل کی گل حضور سمجھ گئے. فرمایا تو جاگے گا تیرے کو رہن گے. فرماندے نے خوشی دی انتہا سرکار تشریف لے گئے. جب اکھ کھلی تو میں دیکھیا تو بال میرے کول نہیں تو میں بڑا پریشان ہوا کہ سرکار نے تو کیا تھی تیرے کول رہے. میں اتنے غم وچ پھر سو گیا. اکھ لگی قسمت پھر جاگی سرکار پڑا. حضور نے فرمایا پریشان ہے احتیاطن میں تیرے تکیے دے نیچے رکھ دیتے سن. تکیہ اٹھا کے دیکھ نیچے بال نے. فرماندے نے میری آنکھ کھلی میں تکیہ اٹھا کے دیکھیا تو نیچے بال مبارک. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال لے گل مشہور ہو گئی. حضور آئے سن تے بال دے کے گئے تین منکر آ گئے گستاخ آ گئے. انہیں کیا پتا نہیں رہے اپنے بال ہونی ہے کسی اپنے بزرگ دے بال ہونے. کہتے نبی پاک دے بال دے اسی تے کوئی ویکھاں گے تے منا گے. تو میں وہ باغ مبارک ایک سندوکڑی بند کر کے رکھے تھا انہوں تالا لگایا ہوا سر. میں کہ چلو تھی اگر کچھ دیکھنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھانا ہے. میں وہ سندوکڑی لے کے کمرے چ باہر تھوپ آ گیا. فرماندے نے جو ہی سندوکڑی باہر تھوپ آئی بدل کا ایک ٹکڑا چھتری بن کے اوپر آ گیا. انہوں تین ایک مان گیا مسلمان ہو گیا. کہنے لگا ٹھیک سبحان سبحان واقعی سرکار کا بول. دوجے دو کہنے لگے نہیں ویسے اتفاقی بھی ہو سکتا ہے ادھر سندوکڑی باہر ادھر بدل آ گیا. میں سندوکڑی واپس لے گیا بدل چلا گیا. دوسری باری پھر سندوکڑی باہر نکالی پھر بدل آ گیا. وہ دوسرا بھی مان گیا. ایک باقی لے گیا فرماندے نے پھر اندر لے گیا پھر بدل چلا گیا پھر باہر نکال کے لے آیا پھر بدل آ گیا وہ تیسرا بھی مان گیا تینوں صاحب ایمان ہو گیا فرماندے نے نبی کریم دے بالوں کا موجود آئے سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک آپس میں علیحدہ علیحدہ رہتے سن یہ دو وکھرے وکھرے بال نے پر جب کوئی نبی کریم سے درود پڑھتا سی درود پڑھن کی دیر سی بال ایک دوجے جفیاں سن لگ پہ سن نبی پاک دے بال ایک دوجے ملن لگ پہ سن بال بھی دس دے سن وہ دنیا والے ہو اسی نبی پاک دے موہے مبارک ہاں لوگوں دیا درودا بھی سنو خبر ہو جاتی ہے تو مستفا نو کیوں نہیں ہوتی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال فرماندے نے ایک مرتبہ وہ سندوکڑی کا تالا کھول رہے سن تالا کھلتا نہیں میں بڑا حیران سا لوگ کافی بیٹھے سن زیارت واسطے کہ مینو خیال گزریا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ محفل دے اندر کوئی آدمی جنبی ہے ناپاک ہے لہذا میں پردہ رکھنے واسطے کیا کہ سب جا کے غسل کر کے آؤ تازہ وضو کرو غسل کر کے آؤ سب گئے اور غسل کر کے واپس آئے تو پھر وہ تالا کھلے تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے رفعت عطا کی ہے حضور جتھے چاند جدو چاند جیسے چاند جا سکتے ہیں اللہ بھی عطا اتنے پہلے عرض کیتا نا کہ کوئی نبی ولی اپنی ذاتی طاقت نال کچھ نہیں کرتا جو کرتے ہیں خدا کی عطا نال انصاف اللہ رسین شاہ ولی اللہ محتفی دہلوی نے لکھی ہے مکتوبات شریف حضرت مجدد رفتانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ہندوستان کے علاقے سے چند کاری قرآن پڑھن والے ایک ریت کے ٹبے سے آ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں ریت کے ٹبے قرآن پڑھ رہے ہیں انہوں نے تلاوت کردیا کردیا آپ اپنے ایک دوسرے سنا رہے سن دور کر رہے سن انہوں نے ویکھیا پن سوار آئے عربی لباس پہنے ہوئے نے تے پن سوار کی عربی لباس پا کے تیلے کے قریب آ کے تے سواریاں نو روکیا سواریاں نو روک کے قرآن سننے لگ پائے گاڑی خوش ہو گئے کوئی مسافر نے کہ ساری تلاوت سننے واسطے کھڑے ہو گئے جب تک تلاوت کرتے رہے وہ کھڑے رہے جب تلاوت بند کی سوار چلے گاڑی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے سن ایک اور سوار آیا اس کا لباس بھی عربی سی پیلے کے قریب آ کے چھوڑے نو روکے تے روک کے کہنے السلام علیکم وعلیکم السلام او قاریو تسا نبی پاک کے تو اٹھے چار یار نہیں دیکھے باپ کی بات نہیں جاگ دیا جی پیا کہنا کاری خواب کی تلاوت نہیں کر رہے سن آلوے بیداری تلاوت کر رہے سن آن والا کہتا تو سب پانی سوار نہیں بیٹھے نبی پاک کی ادور دے چار یار نہیں بیٹھے کاریاں دیا شیشہ نکل گئی ایک پاس اپنے مقدر سے نہ کہ ساڈا قرآن سننے واسطے رب کا محبوب مدینے آیا ساری تلاوت سننے واسطے چار یار آئے اور ایک پاس اپنے نصیبے سے رونا آ گیا کہ اسی قدم بوسی نہ کر سکے امام الانبیاء کی زیارت نہ کر سکے ہاتھ نہ چوم سکے خدمت نہ کر سکے کہندے نے ایک کاری نے چلان لگا دیتی اور سوار کی سواری کی مانگ پکڑ رو کے کیا قسمت ماری سی سرکار آئے اسی زیارت نہ کر سکے قدم بوسی نہ کر سکے وہ چلے گئے پر آن والے آپ تیرا لباس بھی دے رہی ہے تیری چال بھی عربی ہے آن والے کون ہے تک آیا آن والے نے کیا میرا نام ہے ابو ہریرہ میں نبی پاک کا صحابی ہوں رات جی رات گزری ہے نبی پاک نے پروگرام بنایا سی ہندوستان میں میرے کاری قرآن بڑا سونا کرتے ہیں کل انہوں کی تلاوت سن لباس سے جاؤں گے وہ تیار ہو کے پہلے نکل آئے میں پیچھے رہ گیا تاؤں تھوڑے کو پیا پوچھنا تصا دور سے یار نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک صلی کا شاہد و مبشر و نذیر و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا. خبریں دین والے محبوبہ بے شک اصا آپ حاضر ناظر بنا کے بھیجے وہ مبشرن تے بشارت دین والا و نذیرن تے ڈر سنا والا وطائرن اللہ باذنہ اللہ کے حکم نال دے بلدا و دین والا و سراجا منیرا. اور چمکتا ہویا آفتاب. قرآن کریم دی اس آیت سے دو جملے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ تشریح کلمات عرض کیتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب دے حضور دے حاضر ناظر دے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی. میں امید رکھنا ہے کہ قرآن کریم دے ان عظیم دلائل کے بعد کسی شین دین کے اندر کوئی شخص شبہ باقی نہیں رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا نصیب فرمائے. بہت